بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. بعدو تكو كتكا ملانغويت وبيلي فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وما يكفر من الذنوب. طيب، شما فيكي حديث يا عتبان رضي الله عنه، فإن الله حرم، حقيقة من يزمه سبحانه وتعالى كحرمش على النار موت من قال مشيوتة كيسيمة لا إله إلا الله، حفانا مولا بسيق وبدوك حق إلا من يزمه يبتغي بذلك أتفوت وقسمه بيو وجه الله أوسى ومن يزمونه سبحانه وتعالى. وإيبيو مشيوت أنباي أمي بيا شهادة نهجوي معناياك ولا هجوي موانع فيزويز ولا هجوي شروط حيث انفايا يوم القيامة، نلازم أجوي na anapotamka amtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanaamini ya kwamba la ilaha illallah mujarrad wa kusema tu basi mtu anaingia peponi moja kwa moja. Hii ndio itikadi ya awamu nas na baadhi ya talabatul ilmi, kwamba mtu akisema la ilaha illallah, tamko lake la mwisho likiwa la ilaha illallah, basi huyo ameingia peponi. La, sivyo, wala haitomfaa neno hili. عتبان هو عتبان بن مالك عمرو بن عجلان الأنصاري رضي الله عنه، الأنصاري من بني سالم بن عوف، أتقامانا قبيلة لبني سالم بن عوف، صحابي مشهور من صحابة معروف سالم، معروف اشتهر متنجا ومعروف في خلافة معاوية، في خلافة معاوية كتك أتوالى ومعاوية رضي الله عنه أن يكون مفموجة مشهور سانا كوا أجركان سانا. ولهما نني بخاري ومسلم، نعم، أي روى البخاري ومسلم في صحيحهما، ومبكي بخاري ومسلم كتك كتاب شعب تباب بيلي صحيح هذا الحديث بكماله، حديثي وكامل فواك، حديثي وكامل فواك ومبكي، وهذا طرف منه نهين إنشا كتك هي حديثي، حديثي إنشا سهمت جزون، الطرف يطلق على شيء طرف، إما أن يكون آخر شيء وإما يكون جانب الشيء، إنشا يكيت أو باندي وكيت، هاي تكواني معنى هزو بين. حرم ala nas, harama tulipitia tukasema kwa haram bi maana mana. Idha qilna, idha qulna shay muharram bi ala mamnu fi'luhu hadha shay. Tayib, harama ala nar, Mwenyezi Mungu amemharamishia kuingia motoni huyo. At-tahrimu uharamu nini maana? Al-man'u ayya man'in ay man'a an-nar an tamassahu. Yaani at-tahrimu anaka al-man'u kumzuia ay man'a an-nar ay kaizuia na ikataze Mwenyezi Mungu moto an tamassahu kumgusa. Licha kuingia hata kule kumgusa ule mtu ambaye kwamba amekufa juu ya tamko la tauhid hata uguswa na moto, Mwenyezi Mungu ataizuia, Mwenyezi Mungu ataizuia isimfikie huyu bwana. Yambaki bidhalika waje Allah yuwataka na yuwatafuta kwa kule kusema la ilaha illallah uswa Allah, ay maana yake yuwamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, ay mukhlisan min qalbihi, hali amemtakasia Mwenyezi Mungu katika kutamko hili, tamko hili ndani ya nafsi yake. Wa mata ala dhalika, na akafa juu ya itikadi hiyo, hali ya kwamba ana ikhlasi ndani ya moyo wake na anasema la ilaha illallah kwa kutimiza sharti zake na maana yake, basi huyo atafaulu. Walam yakulha nifaq, na asiseme hili neno kwa sababu ya unafiki, kujisitiri. Lianna an-nifaq, hili neno asili yake imetoka min nafaka. Nafaka ni shimo yafukuliwa ndani ya ardhi, hasa wanajeshi katika vita wanafanya hivyo. Kwa utaona mtu anapita jini kwa chini, basi ashakuviringa, yaitwa nafaka. Na kuna nyama moja maalumu sana ambaye kazi yake ni hiyo. Kazi yake kila anapofukua katika ardhi, nyumba yake huwa ina mlango miwili. Huyu ni mfano wa mnyama huyu, tusitwaita kitete, asimama hivi na miguu mifupi ya mbele kidogo, na ana rangi kama ya wekundu, sio wekundu nini, mnyama mdogo. Wengine wanaita ibnu awa, wengine sema lani, hasa ni ana maumbile kama ya panya, panya buki wasema kubwa. Naam, fa huyo ndo anatengeneza sana zile njia za ndani, na ile mlango wa kule huwa haivunji yeye, huachilia hivi juu mchanga kidogo, ili akipiga kichwa atoke. Nifaq ni mna hiyo. Asiseme tamko hili kwa njia ya nifaq. Kwa hiyo nifaq ni shimo katika ardhi, kama tulivyosema hata katika Qur'ani hivi, au nafaqan fil ardh au sulaman fis sama, yani ni hiyo ndani ya ardhi. Kwa hiyo yule anaifanya hivyo ni mtu ambaye kwamba undani wake hajulikani. Mnafiki huwezi kumjua ndani wake. Tayib, al-ma'na al-ijmali li hadith, maana kwa jumla ya hadithi, anna rasul sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam, yukhbiru khabara, anatupasha habari. Mtume sallallahu alayhi wasallam yatupasha habari, muakkadan, iliyokokotezwa, muakkadan iliyokokotezwa, ai iliyotiliwa nguvu kwa kiapo au kwa harufu fulani, kwa harufu fulani inayotumiwa katika lugha ya Kiarabu. Anna man talaffadha bi kalimatin, ya kwamba man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah, yoyote atakaitamka, talaffadha amitamka bimaana nataka, talaffadha bimaana nataka, mtu yote ambaye atakaitamka neno la la ilaha illallah qasidan, hali ya kuwa yuwakusudia, ma tadullu alayhi, maana inayotuonyesha la ilaha illallah, min alikhlasi, kutokamana na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafi shirki, na kupinga Allah kuwa na shirk, mshirika na kukana Mwenyezi Mungu kuwa na mshirika, amilan, hali ya kuifanyia kazi, bidhalika, maana hiyo, dhahiran kwa nje wa batinan na kwa ndani. Nje ni hivyo hivyo na ndani ni hivyo, ndani ni mambo Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Wamata ala tilka alhali, na akafa juu ya hali kama ile, huyo ndiye ambaye kwamba hatoguswa na moto, huyo ndiye hatoguswa na moto. Lam tamassahu an-naru yawm al-qiyama, au lam tamassuhu an-nar, lam tamassuhu an-nar yawm al-qiyama. Kwa hivyo moto haitomgusa, lam tamassuhu an-naru yawm al-qiyama, moto haitomgusa mtu kama yule. Hadithi hii yatuonesha fadhila ya la ilaha illa Allah, ya kwamba la ilaha illa Allah ni kinga ya adhabu kwa yule anayetamka neno hili kulingamana na vile inavyotakikana katika sharia. Lazima awe na ikhlas mtu kama yule anayetamka neno hili, si atamke tu kwamba watu wasema. Sasa mafungamano ya hadithi na mlango, munasabatul hadithi lilbab, alaqa, rabita, ma huwa? Asema anna fihi dalala, katika hadithi pana kutuonyesha wadhiha, yani maana iliyo wazi, ala fadli tawhid, ubora wa tawhid, kumpakisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inatuonyesha maana iliyo wazi kabisa juu ya fadla ya kumpakisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa annahu, kwamba yujibu, inampasa, liman mata alayhi, mwenye kufa juu ya tamko hilo la la ilaha illa Allah, annajata, kufaulu, minan nari, kutokana na moto. Afa yani atafaulu, hataingia motoni. Annajata, kusalimika, sema salamata, annajata salamata minan nari, asalimike na moto. Wa takfira sayiati, na kusamehewa madhambi. Fadhila iliyoje, kwamba la ilaha illa Allah ni kinga ya moto wa jahannam, kumkinga mwanadamu, na vile vile atasamehewa madhambi yake. Leo ungekuwa wale ambao kwamba wana walakin katika kusomeshwa tauhidi, ungekuwa jua haya, fadhila hii Mungu amewafahamisha, basi ungekuwa hawasomeshi kitu kingine, ungesomesha tauhidi. Ma yustafadu min alhadith, hadithi hii yatufunza nini? Madha yuallimuna hadha alhadith? Fadlu tawhid, ubora wa kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa annahu, kwamba huko kumpokesha Mwenyezi Mungu, yunqidhu, inamuokoa mtu, anqadha, amemuokoa, anqadha, yunqidhu, inamuokoa mtu, minan nari, na moto, wa yukaffiru khataya, na inafuta madhambi ya ule mtu, mfano wake ni mfano wa raba ya kufutia kitu. Kwa hivyo fadhila ya tauhidi ni hiyo, kitu cha kwanza inamwokoa mtu na kumhifadhi mtu na moto, na pili ni kwamba atasamehewa madhambi yake. Faida ya pili au funzo la pili, annahu la yakfi fi limani nutqu min ghairi itiqadi alqalb, annahu, kwamba la yakfi, haitoshi fi limani, katika kuamini, annutqu, kutamka tu neno hili la ilaha illa Allah min ghairi itiqadi alqalb, basi na kuamini moyo, ka hali almunafiqina, kama hali ya wanafiki, haitomfahamu mtu yote. Ni lazima awe mtu kama yule ametamka, yuwaitakidi yale aliyotamka ndani ya moyo wake. Haitoshi mtu kutamka tu la ilaha illa Allah, ameamini basi na kuitakidi ndani ya nafsi, kwa sababu al-imanu ma huwa al-qawlu wal-amal, al-qawlu la ilaha illa Allah wal-amal wal-i'tiqad wal-amal. Hey mama, tatu lazima patikane katika la ilaha illa Allah. الإسلام هو قول وعمل واعتقاد, قول وعمل واعتقاد. لكن بعض السلف ينبكيه وقوم أنه قول وعمل كتكهي قول إن ينجي كتكهي اعتقاد إن ينجي. طيب أنه لا يكفي أي تشلزي في الإيمان إيمان الاعتقاد من غير نطق, بغير نطق كوي تقيد معنى لا لبس نقتمك لازم وسيوى كحال الجاحدين كما حال وين يكوكان ولي تمكو هذي ونكتا لا إله إلا الله وسيوى انفانو وحالي هوا جحد أميكانا مكتا أميكانوش. إن تحريم النار على أهل التوحيد الكامل نزموها من حرمشية كوينجيا موتوني watu wanaompukisha Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu hawa hawaonani na moto, hawaonani na moto. Tano, anna al-amala la yanfa, kwamba matendo haimnufaishi mtu yote ila idha kana khalisan liwajhi Allah, mpaka iwe amemtakasia uso wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, wa sawaban, na iwe ya sawa, manzo ipatikane amal halafu iwe ni sawa. Na sawa nini? على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوانا نين نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم هي أفقيانا قولي موجة كتك السلف ومبا لابد أن يكون صوابا, لابد أن يكون خالصا, ومعنى خالصا أن يكون صوابا, ومعنى صوابا أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن ستة, أن من قال لا إله إلا الله يوتتك تمكن نهيذ تكوف لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله نيي وابودنكم وباسيكوا من يزمون لم تنفعه هيلي تمكن لا إله إلا الله هل تبن فاشا كحال عباد القبور كما حال وانا وابود مكبور والي وبرجشوت وسيما لا إله إلا الله usiku na mchana, lakini wamuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu ni shirki hiyo, na shirki inabatilisha amali, haitokubaliwa matendo yao hata kama amefanya kwa njia gani matendo kama yale. Na wale wakwambia ghaliba na kuambia sisi hatumshirikishi Mwenyezi Mungu, sisi tutawasal jamaa, na hizi kufr na bid'a zote zilizotawala katika ulimwengu imeingia kwa mlango wa tawasul. Tabi suala ni kwamba je, ulama hawakuwepo zamani kwa nini alikuwa wakataza watu haya? Mganga haji gani? Wewe mwenyewe mushrik utakuwa mna hali tauhid, huwezi ukawakataza wale kitu ambacho washirikiana nao katika kuamini. Lazima utakwenda sawa naye. Walikuwepo, lakini wengine walikuwa hali zao ni hizo, kanu yuanuna amradha alqaum, walikuwa wakiugua magonjwa ya mujtama. Mujtama ni wagonjwa, shirki imeja na wao pia wako katika shirki, sio kwamba walikuwa hawako, wapo. Naam, kwa hivyo lazima iwe ni khalis, halafu iwe sawaban. Tayeb, na huyu ambaye anaabudu pamoja na Mwenyezi Mungu, sio kwa Mwenyezi Mungu, hakuna kitu atakachokipata katika ibad. Na hii ndio musiba kubwa sana ambayo binadamu ina musiba. Siku moja kuna mtu anaambia ustadhi, bana kuna makaburi fulani sehemu fulani imechomwa. Anambia nani wamfanya makosa hivyo? Wamfanya makosa, asema hao mawahabi. Sema khair inshallah, lakini ala kulli wasi sawa wachome. Hata wewe pia si wahabi? Kambia la, kumbe wanijua, jazakallahu khair. Basi yale makaburi yalikuwa yafanywa nini? Sasa makaburi ya watu wakubwa mawali. Kambia nzuri, ichomwe na kesho pia, kesho pia ichomwe tena. Kwa nini? Sasa wachoma mshirki tu, zile ni mizizi ya kishirki, hakuna chochote. Huyu bwana mpaka sasa asebe na mimi wala subhanallah, naambia nini? Hakika ni shirki hiyo. Watu wanaingia wanalala kule, wanafanya shirki zao, wanajiona kwa mwabudu Mwenyezi Mungu, kumbe hawana lolote wanachokifanya. Hata waona vile wanavyoirembesha ile kaburi. Wewe ukienda huku sehemu za ambao sitakutaja jina, haya utakwenda kuyapata. Tayeb, aliyoma leo yakuluna sema la ilaha illallah, hawa wanaoabudu makaburi, ubadul quburi, wasema la ilaha illallah, wahum yaduna almauta, na wao waomba wafu, waomba wafu. Nakwenda pale mimi nimekujilia, wajua habari zangu, basi niondolee, sina haja ya kuambia mengi. Amaambia maiti wayatakarabuna ilaihim, wanajikurubisha kwao kwa kunyenyekea. Hilo ni jambo hatari sana. Ndio tunaona saa nyingine mtu anakwenda analala moja kwa moja kwa kifua kifua hivi, na kunyenyekea na kulia kumshtakia mtu fulani ambaye amezikwa pale fulani. Hizo ni shirki ziko, lakini watu wamenyamaza. Mwingine sasa achukia tu kwa moyo, jambo ile si zuri, basi huyo ana tauhidi kwa wakati wa sasa. Lakini uweza kumchukulia hatua mtu kama yule haiwezekani kwa wakati wa sasa, kwa sababu pana serikali, na bila shaka serikali yajua ile ni kaburi yaabudiwa pale, wajua. Saba, ithbatul wajhi lillahi ta'ala, kumthibitishia Mwenyezi Mungu sifa za kuwa na nini, uso. Mungu ana uso, na twajua maana ya uso ni Allah sifika na uso, na maana yake twajua nini. Ama alkaifia la, usisahau ahlu sunna mufawwida fil kaifiyya, ahlu sunna wanaegemeza kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika namna ya sifa, namna. Ama maana na kila kitu twajua, lakini namna tumwegemezea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ana uso, ndio wajua maana uso, ndio iko vipi? Allahu a'lam. Shafika basi, sijui mimi.